इस आयत से क्या पता चलता है? क्या बात आपके दिल में आई? नेमत और जीनत के हुसूल में इस्लाम का नुक्ता नजर क्या है? नेमतें क्या हैं मसलन और जीनतें क्या हैं? दुनिया की जो भी रंगारंगी है, जो भी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, इस्तेमाल की हो, जिसके बारे में पीछे भी आप सूरत आले इमरान में पढ़ चुके हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स, ये तमाम चीजें दुनिया की मता और दुनिया की जीनत है। ये किसके लिए बनाई गई? अखरजा लिइबादिही, बंदों के लिए निकाल के रखी गई है जमीन से, पहाड़ों से। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क, और खाने पीने की पाकीजा चीजें। तो जीनत से मुराद लिबास वगैरह है और इस्तेमाल की चीजें हैं, और तय्यिबात मिनर रिज़्क से मुराद खाने पीने की चीजें। इन्हें किसने हराम किया? ये बहुत ही अहम हिस्सा है कुरान पाक का। यहां पर आपका ये नजरिया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप दुनिया के बारे में वो नुकता नजर रखें जो इस्लाम आपको देना चाहता है। नेमत और जीनत के बारे में इस्लाम का नुकता नजर क्या है? चलिए, इस्लाम का जानने से पहले हम जो मुख्तलिफ अदियान में है या दुनिया में अमूमन लोगों का है, वो देख लेते हैं। नंबर एक, दो इंतहाई रवैये पाए जाते हैं। एक रवैया ये है कि इन नेमतों को छोड़ दो, हलाल को भी अपने ऊपर हराम कर लो, और दूसरा रवैया क्या है, न हलाल को देखो न हराम को देखो, जैसे मिले इस्तेमाल करो और जिस हद तक चाहो इस्तेमाल करो, खास इसराफ करो, खास जायज जरिए से आए तो तब भी, नाजायज से आए तब भी। आप देखेंगे कि हर रिलीजन के अंदर आपको ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जो इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है, यानी दो एक्सट्रीम्स मिलेंगी। कुछ लोगों ने तो हर चीज को अपने लिए हलाल कर रखा होगा, और कुछ लोगों ने हर चीज को अपने लिए हराम। इस्लाम क्या कहता है? एतदाल का रास्ता। वो क्या है एतदाल का रास्ता? ये कहना है आसान, लेकिन एतदाल क्या है वो भी नहीं हमको पता होता। एतदाल की पहली सिफत ये होगी कि जो अल्लाह ताला की कायम करदा हुदूद है उनका लिहाज और पास रखा जाए। जो चीजें हलाल की उनको हलाल समझें, जो हराम की उनको हराम समझें, हराम को हलाल ना करें, हलाल को हराम ना करें। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिस तरह आपने इन चीजों को इस्तेमाल किया, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी? अब मैं उस एतदाल की पहचान कराना चाहती हूँ आपको, ताकि आप वाकई एतदाल पर रह सकें, क्योंकि बहुत से दीन पढ़ने वाले खुद एतदाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर लुढ़कना या उधर लुढ़कना आसान होता है, सीधा रहना मुश्किल होता है। आप देखिए, अगर आप स्ट्रेट बैठे थक जाएंगे। नमाज में कहते हैं ना कि खूब लिल्लाह काने थी, लेकिन अमूमन लोग या इधर झुक जाएंगे, इधर पोस्चर खराब कर लेते, बैठने में, हर चीज में। क्यों? इसलिए कि जरा सीधा बैठना या सीधा रहना जो है वो थका देता है ना इंसान को। तो एतदाल क्या है इन नेमतों में? पहली चीज तो हराम और हलाल की पहचान, दूसरी बुखल और इसराफ की पहचान। बुखल और इसराफ से बचा जाए, ये दो टर्म इस्तेमाल होती है ना हराम और हलाल के अलावा कुरान में। बुखल क्या है? जायज जरूरत पर भी खर्च ना करना। इसराफ क्या है? जरूरत से जायद खर्च करना। तीसरा काम क्या करेंगे आप? इन नेमतों को सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रखना, इन नेमतों में दूसरों को भी शरीक करना है, जो शेयर करने का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमने जो रिस्क उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, यानी दूसरों को भी इन नेमतों में शरीक करते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप देखिए, क्या इस्लाम ने लिबास की कोई खास कीमत मुतय्यन की है कि इतने रुपए तक का या इतने दिरहम तक का आप लिबास पहन सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं? नहीं की। लिहाजा आप जो चाहे पहनें, ठीक है ना? सही है। इसमें फिर चौथी चीज क्या आ जाएगी कि इन जायज नेमतों के इस्तेमाल में ये भी देखना होगा कि बाकी हुकूक और फराइज की अदायगी कहाँ तक हो रही है। इसराफ की हद क्या होगी फिर ना? इसराफ को भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एक वक्त में ایک شخص ایک چیز خرچ کرتا ہے، ایک خاص قیمت کی کوئی چیز پہنتا ہے یا لیتا ہے، وہ اسراف نہیں محسوس ہوتا، کسی دوسرے موقع پر کسی دوسرے حالات میں وہی چیز اسراف ہو سکتی ہے. اسی لیے کسی بھی چیز کی حد یا لمٹ نہیں مقرر کی. کیا اسلام نے یہ مقرر کیا کہ آپ اتنے لاکھ کی پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتے؟ کوئی ہے لمٹ؟ نہیں. شخصی دولت پر لمٹ کیوں نہیں رکھی اسلام نے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سوشلزم وغیرہ میں کہ ایک خاص حد تک آپ چیزوں کو اون کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، چاہے آپ جتنا مرضی کماتے ہیں، وہ آپ کی نہیں گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی. اسلام نے ایسے نہیں کہا. مثلاً ایک شخص کی اگر ایک مہینے میں 1,00,000 روپے آمدنی ہے، وہ جب ایک چیز کو خریدے گا تو 10,000 روپے آمدنی والا وہ چیز نہیں خرید سکے گا. اب کیا کسی خاص چیز کا خریدنا اسراف ہوگا یا کسی خاص لمٹ تک خریدنا اسراف ہوگا؟ یا پھر اسراف کس چیز کا نام ہے؟ پھر آپ ایک اور جملہ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی دوسروں کو شریک کرنے کے علاوہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں. مثلاً ایک شخص زکات نہیں دے رہا، عشر نہیں دے رہا، لیکن کسی موقع پر تھوڑا بہت کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اور باقی سب کچھ اپنی ہی ذات پر استعمال کرتا ہے، یہ رویہ بھی درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح حالات کی مناسبت بھی دیکھی جائے گی. حالات کی مناسبت کیا ہے؟ مثلاً اگر ملک میں جنگ کے حالات ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، کسی نیبرنگ کنٹری میں کوئی فلڈ آ گیا ہے، کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، قحط ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ صرف خود پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور خود اپنی عیش و عشرت پر ختم کر دیں گے اور دوسرے انسانوں کو یا مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں رکھیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک چیز کو جب خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، تو وہ اسراف میں نہیں آتا. ایک اور چیز کہ کس چیز کی ضرورت کتنی ہے. مثلا ایک طرف آپ کا جی چاہ رہا ہے بہت اچھی کوئی جیولری خریدنے کو، دوسری طرف آپ کے سامنے مثلا ہائر ڈگری کے لیے اپنی ایجوکیشن پہ سپینڈ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو اب آپ ان دونوں میں سے پھر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو سونے کے زیور سے سجائیں گے یا علم کے زیور سے سجائیں گے؟ پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. یہاں پر آپ کہیں اللہ نے زینت حرام نہیں کی کہ یہ گولڈ نہیں پہنو، میں تو یہ پہن رہی ہوں، اور پڑھائی چھوڑو، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسا نہیں کریں گے آپ. ترجیحات کو مقرر کرنا، ترجیحات کو مقرر کرتے ہوئے خرچ کرنا. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں لوگ یا بعض کم پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھائی پر پیسہ بالکل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر خوب اسراف کرتے ہیں، بلا ضرورت بسا اوقات خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات ضرورت سے بھی کرتے ہیں تو صرف زینت کے لیے. ایک ہوتا ہے نا ضرورت اور ایک ہوتا ہے زینت. ضرورت وہ ہے جس سے مثلاً آپ کا پیٹ بھر جائے، اور زینت اس پر کیا ہے، جیسے کوئی ڈیکوریشن ہے. ایک آپ پلین کیک بناتے ہیں اور ایک آپ کریم کیک بناتے ہیں، تو جو کریم کیک ہے وہ زینت والا ہے. اب پلین کیک ایک ضرورت ہے، جیسے روٹی اور پراٹھے کا فرق سمجھ لیں عام زبان میں. تو اب پراٹھے کھانا منع تو نہیں، یہ کریم کیک کھانے کو آپ حرام کہیں گے؟ نہیں حرام کر سکتے آپ، لیکن کس وقت وہ جائز ہوگا اور کس وقت اس سے پرہیز کرنا ہوگا، یہ پھر مزید آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اس حکم کو کہہ دیجئے، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ یعنی یہ خوبصورت چیزیں، یہ خوبصورت لباس، خوبصورت جیولری، خوبصورت رنگ، خوبصورت گھر، یہ حرام نہیں کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ پھر حلال ہے، تو جو چاہے کرو، جہاں سے چاہو لاؤ، جیسے چاہو بناؤ، جس کا جی چاہے حق مارو. یا یہ کہ صرف انہی چیزوں کو بناتے رہو اور اس سے زیادہ ضروری جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان کو آپ اگنور کر دو، یا یہ کہ صرف اپنے ہی ذات کو دیکھو اور دوسرے کی طرف توجہ نہ کرو. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زیب و زینت کو آپ کو اختیار کرنا ہے. اس میں نیت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیا دکھاوا مقصود ہے یا اللہ کی نعمت کا شکرانہ مقصود ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ ایک اچھا لباس پہنتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اچھی چیز دی ہے اسے استعمال کرو، وہ رکھنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے تو نہیں ہے. تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کا کیا مطلب؟ اللہ نے جو نعمت دی اسے استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا. آپ تحدیث نعمت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ پہن کر خود خوش ہو رہے ہیں یا دوسروں کو جلانے کے لیے پہن رہے ہیں؟ یہ آپ کی نیت میں فرق ہوگا نا. یعنی بعض لوگ ایک اچھی چیز کس لیے پہنتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، پہن کے نعمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک یہ کہ تکبر کی نیت سے اور خود نمائی کی صورت میں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی. زینت کے استعمال میں نیت بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں کہ بعض لوگ دیندار ہونے کی وجہ سے دین کے نام پر گندے مندے رہتے ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں پہنتے، نہ اچھا کھاتے ہیں، اور جان بوجھ کر ایک رہبانہ زندگی گزارتے ہیں. یہ طرز عمل درست نہیں، پسندیدہ نہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سادگی اختیار کی تھی وہ کس لیے کی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا اس لیے کہ اللہ نے زینت حرام کی ہے یا اچھی چیز حرام کی ہے تو اس لیے مجھے اچھی چیز استعمال نہیں کرنی، یا آپ نے کبھی بھی اچھی کوئی چیز استعمال نہ کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک نمونہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ چاہیں تو مکہ کی وادی آپ کے لیے سونے کی بنا دی جائے، اتنا مال و دولت آپ کو دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا. آپ کا فقر اختیاری تھا، بائی چوائس تھا، آپ نے اس کو خود آپٹ کیا تھا. کیوں؟ تاکہ سب کے لیے ایک نمونہ بن سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مواقع پر آپ نے قیمتی لباس بھی پہن کر دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا پہننا حرام ہے. اچھا، اسی طرح امہات المومنین، ان کے پاس بھی جو کچھ آتا تھا وہ اسے خرچ کر ڈالتی تھی تاکہ وہ سب کے لیے ایک مثال بن سکے. آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو ناپسند نہیں کیا یا اللہ کی نعمتوں کو حرام نہیں کیا. لیکن ہم لوگوں کی سوچ کیا بن گئی ہے؟ آج کے مسلمانوں کی اور دیندار لوگوں کی سوچ کیا بن چکی ہے؟ ایک متقی پرہیزگار شخص کی تصویر آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ ایک متقی شخص کو امیجن کریں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ نہ کھائے، نہ پہنے، نہ بولے، نہ سر اٹھائے، نہ آنکھیں ملائے. عموماً ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کا حال حلیہ اسی طرح ہوتا ہے. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی، لیکن ایک ٹرینڈ جو بن چکا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے لوگ دین والوں سے بہت بھاگنا شروع ہو گئے. ایک خوف کھاتے، خوف ہے ایک ان کے ذہن میں، نہ ہنستے ہیں، نہ بولتے ہیں، یعنی بہت کم، ایک مصنوعی سا خول نظر آتا ہے بسا اوقات. یعنی اگر آپ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا چاہیں تو نظر نہیں ملائیں گے. ان کے نزدیک آنکھ جھکا کے ہر ایک سے بات کرنا جو ہے وہ، چاہے عورت ہو مرد ہو، آنکھیں نیچے ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آنکھ میں حیا اور گھورنا اور وہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں، لیکن ایک اعتدال میں رہنا سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی طرح ہنسنا نہیں، رنگین کپڑا نہیں پہننا. اگر آپ کی اپنی عادت ہے، سستی ہے، غفلت ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رکھا ہے. اور جو ہی کوئی زیب و زینت کی بات ہو تو اس کو فوراً کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اسلام کے خلاف ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کیا کہا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ النور میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی مردوں کے سامنے وہ زینت ظاہر نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ زینت تو ہوگی، تبھی کہا نا کہ ظاہر نہ کریں. اگر زینت ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں کرنی، تو پھر تو سب برابر ہے. لوگ ریلیجس لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ایک عام خیال ہے نا، خوف ہے لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ خوف کھاتے ہیں کہ نہ یہ کپڑے صحیح پہنے گی، نہ یہ زیور پہنے گی، یہ ہر چیز کو حرام قرار دیں گی. تو جائز اور حلال طریقے سے ایک چیز کو حاصل کرنا، تو تو جائز حد میں رہ کر اسے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنا، اس کے ساتھ اگر کوئی شخص صاف ستھرا رہتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے ناپسندیدہ نہیں ہے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیب و زینت جائز ہے تو کچھ لوگ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں، وہ وضو کرنے کو مصیبت سمجھیں گے، وہ میک اپ کر کے پھر پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے اور کام چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ بھی درست نہیں. ہر چیز اگر اعتدال میں ہوگی تو اسی کا حسن ہوگا، تو وہی آپ نبھا بھی سکیں گے. یعنی پھر زیب و زینت کے نام پر آرٹیفیشل بن جانا بھی درست نہیں. یعنی ایک تسنو وہ ہے سادگی کا، اور ایک تسنو دوسرا ہے کہ جس میں آپ اپنی حقیقت ہی گم کر بیٹھتے ہیں، کوئی نیچرل چیز آپ میں نظر ہی نہیں آتی، آپ نے ایسی زیب و زینت اختیار کی جس نے آپ کا سارا حلیہ ہی بدل دیا، آپ کچھ اور ہی نظر آنے لگے، یہ ایک دوسری انتہا ہو گئی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت ایسی زینت اختیار کرے جس میں رنگ ہو لیکن پھیلنے والی خوشبو نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لپسٹک لگانا جائز ہے، تو یہاں سے جواز ملتا ہے نا اس حدیث سے کہ رنگ لگانا یعنی جسم پہ، چاہے وہ اوپن کی شکل میں ہو یا لپسٹک یا کسی بھی شکل میں، اس کا مطلب ہے کہ رنگ والی زیب و زینت جو ہے وہ کسی شکل میں جب رنگ لگائیں گے تو وہ آئے گا نا. یہ نہیں آپ نے کہا کہ کہاں رنگ لگانا اور کس طرح کا رنگ لگانا، لیکن رنگ کا لفظ آتا ہے. بہرحال ایک سکیچ تو آپ نے بنا لیا کہ کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں. کیا ایک مہینے کا جتنا ہم کاسمیٹک پہ خرچ کرتے ہیں اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ جو زینت ہوتی ہے نا یہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے. زینت جو ہے یہ ضرورت سے ایکسٹرا ہوتی ہے نا، اس لیے ضروریات پر تو صدقہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایکسٹرا اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کچھ دوسری طرف بھی تو جانا چاہیے. اللہ کے ہاں جواب دینا جا کے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. تو کیا سوال ہوگا؟ کہاں سے لائے، کہاں استعمال کی، کس طرح استعمال کی، یہ سوال ہوگا. تو یہ بہت ہی پریکٹیکل آسپیکٹ ہے خواتین کی زندگی کا، جس کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں. کیونکہ اس معاملے کی جو افراط تفریط ہے، ایک مجھے حدیث صحیح طرح سے یاد نہیں، لیکن اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہی چیز بنی تھی جب ان کی عورتوں نے بے جا زیب و زینت اختیار کی تھی. کافی عرصہ پہلے یہ بات میں نے پڑھی تھی، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کا قوم کی تباہی سے کیا تعلق ہے. ایک عورت کی بے جا بلا ضرورت زیب و زینت یا اس میں انتہا پسندی جو ہے، وہ الٹیمیٹلی قوم کے زوال پر کیسے منتج ہوتی؟ کیا کلو ہے؟ یعنی یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ تو میرا ذاتی فعل ہے، میں جیسا چاہوں میک اپ کروں، جو چاہوں خریدوں، جو چاہوں پہنوں، اس کا قوم سے کیا تعلق؟ تو واقعی کیا اس چیز کا قوم سے کوئی تعلق ہے؟ زیب و زینت کا قومی معاملات سے کیا تعلق ہے؟ بسا اوقات عورت کی زائد ضرورت ڈیمانڈ پوری کرنے میں مرد کو ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنا پڑتے ہیں. اگر زائد ضرورت اور بہت زیادہ اس پر وقت اور مال صرف کیا جائے تو پھر یہ ایک طرح سے غیر پیداواری عمل ہے. غیر پیداواری انپروڈکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے کوئی ترقی نہیں ہوتی. آپ ہزاروں روپے کا میک اپ صرف پانی میں بہا دیتے ہیں، یہ ایک غیر پیداواری عمل ہے، صرف خرچ ہی خرچ کے زمرے میں آتا ہے. تو زیب و زینت کے ایسے آلٹرنیٹ تلاش کرنے چاہیے کہ جس میں مال کا ضیاع کم سے کم ہو. ہمارا بہت سا فارن ایکسچینج جو ہے کاسمیٹکس پہ چلا جاتا ہے، اتنا غذا پہ نہیں جاتا جتنا صرف، یعنی میں سوچتی ہوں کہ اگر غذا پہ کچھ خرچ ہوتا تو شاید ہماری صحت اچھی ہوتی. لیکن ہم اندرونی طور پر صحت مند ہونے کی بجائے صرف بیرونی طریقوں سے صحت مند نظر آنا چاہتے ہیں. ایک نیور اینڈنگ شوق ہو جاتا ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائے یہ شوق تو بسا اوقات اہم ترین ذمہ داریوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے، پھر ساتھ ہی کہ بچوں کی تربیت چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سی پڑھنے پڑھانے کا شوق جاتا ہے، کیونکہ بہت سا وقت اس کے لیے چاہیے. مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیلسیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اخلاق اور کردار سے خود کو سنوارنے کی کوشش کی بجائے صرف مصنوعی طریقوں سے خود کو بہتر بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم بہت زیادہ خود پسند ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، تو آس پاس معاشرے کی ضروریات اور دکھ اور تکلیف ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. بسا اوقات اس زیب و زینت کی نمائش سے معاشرے میں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا مرد کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے ایسی عورت جو اس کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتی ہے, اور بعض اوقات اس کے اثرات گھروں تک جاتے ہیں, دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کی اپنی بیوی اس معیار کی نہیں تو دوسری عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے, جس سے وہ ازدواجی تعلقات جو ہیں متاثر ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو بہت انتہا تک معاملات جا پہنچتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس انتہا پسندی میں بعض مرد بھی شریک ہو گئے ہیں کہ شادی بیاہ کے کپڑوں میں بیل بوٹے وغیرہ اور قیمتی چیزیں, اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ پارلر پہ جانا اور میک اپ کرنا وہ بھی عورتوں سے کچھ کم نہیں رہا. یعنی ہماری توجہ کس چیز کی طرف ہو گئی نا. بعض اوقات جب ان چیزوں میں ہم انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے اصل فرائض سے غافل ہو کر یا اپنی اصل حیثیت سے دور چلے جاتے ہیں. اس میں عورت کو ایک نمائش کی چیز یا ایک اشتہار کی چیز بنا کر رکھ دیا گیا ہے, اور اس کا جو اصل کردار ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا. یہ جو ٹرینڈ عام ہو گیا ہے بڑے بڑے پوسٹرز کا اور اشتہارات کا, اور اس میں بڑی بڑی تصویروں کا ہر سڑک کے کنارے, نیون سائنز اور دوسرے, اس پہ روشنیاں, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اشتہار مکمل نہیں ہو رہا عورت کی تصویر کے بغیر. کیا اس بیچاری کو ہر چیز اسی کو بیچنا ہے, یہ اس کے ذریعے بیچنا ہے, یہ اس کے سہارے بیچنا ہے؟ یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں تو وہاں اب ان اشتہارات میں عورت کی تصویر نہ ہونے کے برابر نظر آئے, کیونکہ وہاں عورتوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ ہر چیز ہر اشتہار میں ہمیں پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عورت کو ابھی یہ شعور نہیں آیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں تو خود کو بیچ رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر. عورت جب اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تو پھر پورا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے نا. اصل میں زیب و زینت کا حصول مقصد زندگی بنتا چلا جا رہا ہے, جبکہ یہ مقصد زندگی نہ تھا, یہ بنیادی ضروریات میں سے نہیں تھا. اس کی رخصت تو ہے, اجازت تو ہے, لیکن یہ ہمارا ایم آف لائف نہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر طبقے کی خاتون جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے یا نہ, کوئی کام کرے یا نہ, لیکن زیب و زینت اختیار کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی ذمہ داری بنتی چلی جا رہی. یعنی لڑکیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا, کپڑے سلائی کرنا تو اب عیب والی بات ہو گئی. اسی طرح اور بہت سے اسکلز کا نہیں علم, لیکن اس دفعہ جب میں اسلام آباد میں گئی ہوں تو میں وہاں کے جو وارڈن ہیں اور دوسرے لوگوں سے بات یہ کر رہی تھی کہ ان لڑکیوں کو کچھ ہنر بھی سکھائے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان لڑکیوں میں سے کس کو کیا ہنر آتا ہے وہ دوسری بچیوں کو سکھائے. مثلا اگر کسی کو اچھی کوکنگ آتی ہے تو باقی بچیوں کو ہاسٹل میں کوکنگ سکھائے, اگر کسی نے کوئی مساج وغیرہ کا کورس کیا ہوا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا ہنر سیکھا ہوا ہے تو وہ دوسری بچیوں کو شام کی کلاسز میں ایسی چیزیں بھی سکھائی جائیں تاکہ بعد میں یہ لوگ زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں, گھروں کے بھی اور باہر کے بھی. تو وہ ہنسنے لگے, کہتے ہیں کہ میجورٹی نے بیوٹیشن کا کورس کر رکھا ہے. یعنی ایک وقت ہوتا تھا کہ ماؤں کو یہ شوق ہوتا تھا, یہ فکر ہوتا تھا کہ ان کو بنائی آئے, سلائی آئے, کڑھائی آئے, لکھائی آئے, لیکن اب کیا شوق ہے کہ ہماری بیٹی کو خوبصورت بننا آئے تاکہ وہ دوسروں کی نگاہوں میں مقام حاصل کر سکے. لیکن ان ساری خوبصورتیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے. شادی ہونے کے فوراً ہی بعد جس قدر جھگڑے اور فساد دیکھنے میں آ رہے ہیں, آج سے 10 سال پہلے بھی شاید اتنے نہ تھے. تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج اور ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ صرف ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد بن کے رہ گیا. اس لیے کہ ہمارے ہاں اب جیسے رشتوں کے لینے دینے میں بھی آپ دیکھیں کہ لڑکی کا کوئی ہنر, کوئی قابلیت, کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گے. جو دیکھیں گے تو صرف اس کی ظاہری شکل و صورت ہی دیکھیں گے, نہ اخلاق کی خبر ہے نہ کسی اور چیز کی. اور اس کا نتیجہ جو ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کی زیب و زینت کی خاطر بچوں کو دودھ نہیں پلاتے, کتنا بڑا ظلم ہے جو عموماً عورتیں کرتی ہیں. پھر ان کو اٹھانا نہیں, ان کو ساتھ نہیں لگانا, ان کو توجہ نہیں دینا, کیونکہ اپنی ذات سے جو محبت ہے وہ بچوں کی محبت بھی پھر پلٹ کے اپنی ہی ذات کی طرف آ گئی. اس کا اثر نسلوں پہ پڑا نا, بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں چھوٹی. اور دوسری طرف جو لوگ دین کی طرف آئے وہ ان سب چیزوں سے کورے ہو گئے. آج بھی لوگوں کو وحشت آتی ہے گاؤن والوں کے پاس جاتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا گاؤن پسینے سے بھرا ہوا ہوگا اور ہفتہ بھر نہیں دھوئیں گے. یعنی اس قدر افسوسناک بات ہے. عمرے پر آپ جائیں تو وہاں جو لوگ جتنا زیادہ پردہ کرتے ہوں گے ان کے پاس سے اتنی زیادہ اسمیل آتی ہوگی. وحشت آتی ہے کہ نماز کا حال خراب ہو جائے گا اگر کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو گئے. کیونکہ ہم عام طور پر اندر کے کپڑے پھر بھی دھو لیتے ہیں لیکن گاؤن نہیں دھوتے ہفتہ بھر. اور ریشمی کپڑوں کے گاؤن بنائیں گے جس سے اور زیادہ اس میں, حالانکہ عبادت کے لیے آپ نے یہاں ہی پڑھا ہوگا, خضو زینتکم عند کل مسجد, اللہ کی دی ہوئی زینت کا سب سے زیادہ اظہار تو عبادت میں ہونا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کپڑے بدلیں گے. یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکن خواتین کاسمیٹکس میں اتنا خرچ کرتی ہیں جتنا تھرڈ ورلڈ کو لون دیا جاتا ہے. ایک بڑی اماؤنٹ ہم دودھ امپورٹ کرنے میں بھی خرچ کرتے ہیں فارن ایکسچینج کی, کیونکہ مائیں دودھ پلانا نہیں چاہتی. محض خوبصورتی کی بنیاد پر قائم تعلق جو ہے انسانوں کے درمیان وہ پائیدار نہیں ہوتا. تو یہ بتا رہی ہے کہ کسی کی شادی ہوئی اور اس لڑکی نے کانٹیکٹ لینزز لگائے ہوئے تھے. شادی کے اگلے دن فیشل کے لیے وہ گئی اور اس کو وہ اتارنا بھول گئے, تو جس وقت وہ بھاپ پڑی تو وہ چیز اندر ہی پگھل گئی اور اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. بہرحال کنکلوژن کیا ہونا چاہیے, لکھیں. میری زندگی میں زیب و زینت کے معاملے میں کون سی چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں, یعنی اس میں کمی بھی آئے گی اور زیادتی دونوں چیزیں آئیں گی. مجھے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے, اپنا اپنا جائزہ لیں.